राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 मार्च 2005 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वंदे नंदादुदम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वंदे विष्णुदेवं करुणामूर्तिम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षेभ्यः पूर्णेन्दुसुन्दर Okay. कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये बात एकदम सच्चे सिद्धांत के पक्की बात है। इसमें जो शंका हो वो भोग जितना मिल रहा है वो मिलेगा ही। हाँ पहले रहता पीछे रहता शरीर तुमसे चिंता क्यों करे बदला से होगी। प्रेम तो पहले रहता है विद्यालय से भी होते बच्चा सही नहीं ना चतवारी आयुर्विद्या यशो बोलो चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। हाँ आयुर्विद्या यशो आना पड़ेगा हमारे लिए निर्वाह में कोई कमी आवे नहीं। एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है। भोगों के वास्ते मन शरीर नहीं है मन शरीर के लिए है। ये जो भजन करे उनका काम है भगवान ने मन शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है। उनको खाने पीने की पहनने की हिम्मतों की जरूरत नहीं है। जरूरत तो सुधार सब हुई ज्यादा हुई जरूरत से ज्यादा हुई एकदम प्रत्यक्ष बात है। साधु मात्र हो जाए केवल उपलब्ध साधु तो कमी नहीं रहेगी। जो अस्सी लग जाए जो कमी नहीं रहेगी। हमारे पास में इतनी गर्द करने की जरूरत नहीं है एकदम सच्चे पक्के सिद्धांत के अनुभव की जुड़ी बात है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कर्चित मात्र भी जरूरत नहीं। काम में ढांगने से भोजन बिगड़ जाता है भोजन बिगड़ जाता है आप नहीं बिगड़ते। दो तीन दिन में आप भोजन निकले तो आप तक प्यार नहीं हुआ भोजन बिगड़ जाता है। ऐसे सामने नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए अपने समय को बर्बाद कर देना कितनी मूर्खता है कितनी बड़ी भारी भूल है। इस भूल को मिटाओ जो शंका हो करो एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है। संतों का अनुभव है प्रत्यक्ष में बात है संदेह नहीं है। भीतर में चढ़ती है तो कुछ करना पड़ रही है अरे भीतर ही तो छोड़ने पर सरता आ जाए। प्राण पहले रहता पीछे था शरीर माँ के तना में दूध पहले आता था पीछे जन्म होता है हमारा भगवान ऐसा प्रबंध है। सब लोग योग केवल मनुष्य नहीं सब बुद्ध निर्वाह की चीज आवेगी अरे नहीं आवेगी तो क्या बिगाड़ होगा मर जाएंगे तो खाते पीते भी मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। कई लोग खाने पीने की चीजें छोड़कर मरते हैं ये बसती है मरता अटल है एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है। सत्ता ने अनुभव कर देगा अनुभव पदार्थ है आपके लिए है आप पदार्थों के लिए नहीं हो आप भगवान के लिए हो। पदार्थ आपके लिए आप भगवान के लिए हो। भगतन को दास भगत मेरे मुकुट माने भोजना छादने चिंता सक्रांति वैष्णवा यो ही विषम भ्रो देव सगम भक्तानों के सुने एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात एकदम सच्ची बात। खरी शंका हो तो बोलो ये पदार्थ प्राणियों के लिए बना है प्राणी पदार्थ पदार्थों के लिए नहीं बना है, पशु पक्षी आदि भी, कीट पतंग जंगल में रहने वाले भी, पोपाठी पकड़ो भयो जागृति में सबको देते सांस को रहे भूखा उठे है दया से ये बड़ी भारी गहरी बात है, लोगों को विश्वास नहीं होता। सच्ची बात है राम राम राम ध्येयं सदा।